is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting, Frans Pollink en Sebastiaan Cornelissen. Nou, wij kennen elkaar al heel erg lang. Op over het ontstaan van Tristan. Nou zijn er weer heel veel fans bijgekomen, ook veel luisteraars. Vertel even van wie Tristan is en welke muziekgenre jullie spelen. Wij zijn een beetje dat. Eigenlijk, dat is ontstaan volgens mij ergens in 2003 of zo al. Maar toen was het nog alleen ik en Frans. Ja. Hevig zoekende naar gelijkgestemden. En dat viel helemaal niet mee. Maar eigenlijk per ongeluk zijn we toen in contact gekomen met Koen. Een ander optreden. En dat klikte heel erg. En dat werd toen eigenlijk een trio. Met toch dit idee op de achtergrond. En gaandeweg kwamen er toch mensen bij. En deze formatie is zoals die is, denk ik nu 5,5 tot 6 jaar. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, wij zijn een soort vriendenbeentje. Een? Vriendenbeentje. We zijn vrienden en ja. Wij maken allemaal muziek samen, maar ook in andere... Bands, ja. Maar dit is echt een beetje ons ding of zo. Ja. Ja. Maar helemaal lekker. Ja, hier zijn niet echt, voor zover ik weet, behalve dan je moet op tijd op het optreden zijn, maar dat is wel de regel. En je moet het niet al te bont maken. Ja. Wat is er eigenlijk in die 5 jaar ontstaan, Frans? Als je gewoon even terugkijkt naar het begin van, is het... Echt een bandje? Van, hadden jullie echt zeg maar het doel om cd's te gaan maken? Was dat er toen al? Of? Nou ja, dus, Sebastiaan en ik maakten eigenlijk jazzrock in het begin. En ja. dat is natuurlijk hartstikke leuk. Vinden we nog steeds erg leuk om te doen. Alleen, het is niet super toegankelijk. Dus de mogelijkheden om te spelen waren eigenlijk best gering. En dus Tristan is een beetje onze... half mislukte poging om iets toegankelijker te worden. Ja. En iets meer mensen te bereiken. Mm-hmm. En tot op zekere hoogte dan? Is dat eigenlijk best gelukt. Ja, maar was dat niet moeilijk dan? Ik bedoel, van in het begin van, nou ja, Feel Good, Acid Jazz, dat was eigenlijk alweer aan het teruglopen. Klopt. Waarom toch voor die stijl gekozen? Omdat we dat gewoon heel erg gaaf vinden eigenlijk. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de enige reden. Ja. En het is in Nederland zeker geen gewilde stijl. Dus het wordt ook niet veel inderdaad geluisterd of op festivals geboekt. Dus ik moet ook zeggen dat het in het buitenland inderdaad beter gaat. Ja. In Engeland vinden ze het heel charmant. Bijvoorbeeld dat een Nederlands beentje hun stijl speelt. Ja. Dus dat vinden ze heel bijzonder. Mm-hmm. Want zij hebben dat natuurlijk een beetje bedacht, die stijl. En ja. Dan vinden ze het heel leuk, gedaan. Dat stijl van die kaaskoppen. Ja, dan beginnen jullie dus in Engeland, zeg maar, in UK bekend te worden. Hè, van, dan komen er opeens andere landen bij. Nog niet echt Nederlands, maar hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Om toch in andere landen, zeg maar, ook... de aandacht te krijgen. Ja, dat is echt stapje voor stapje. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat Koen heeft daar ook een heel groot aandeel in. Die werkt er ook heel hard voor. En bijvoorbeeld Japan is gewoon echt... ook gewoon met veel mailen, veel contact. En op een gegeven moment hadden we een platenmaatschappij daar... Mm-hmm. die meer Nederlandse dingen uitbracht. Ja. En die heeft ons dus exclusief gereleased in Japan... Ja, zo gaat het dan heel langzaam rollen, mm-hmm. maar het blijft continu. Heel veel moeite. We doen natuurlijk alles zelf. Ja, ja. Dus het blijft gewoon heel veel werk om te doen. Mm-hmm. Maar de resultaten zijn er nog steeds na we spelen. Ja. En nieuwe dus, CD's, The Spice of Five. Vertel jij iets over die muzikale reis? Jullie zijn dus, de muzikale reis is natuurlijk ook in diverse landen geweest. Wat was voor jou zeg maar het hoogtepunt van dat je dacht van wauw, dit is voor mij succes? Dat voelt echt als succes. Voor mij zonder twijfel. Dat zijn er dan twee. Japan is gewoon te gek omdat je dan voor ineens voor zalen speelt. Helemaal vol, weet je wel. En een heel enthousiast publiek. Maar voor mij persoonlijk echt het hoogtepunt was Indonesië. Mm-hmm. Omdat dat... ik vind die mensen gewoon geweldig. Ik vind het land op een hele vreemde manier... of niet op een hele vreemde manier. Maar ja, sommige grote steden zijn natuurlijk niet... het meest mooie misschien op eerste zicht. Maar ik vind het echt helemaal te gek. En de mensen zijn heel lief. En ook weer volle zalen. En gewoon dat je ziet wat voor emotie je brengt bij die mensen. Die dit wellicht dan gewoon nog nooit hebben gezien. Omdat het is natuurlijk nu al zeldzaam in ons land. Dus laat staan in een land als dat. Weet je wel. Dus dat was wel echt waanzinnig. Ja. Ja. Frans, voor jou... Wat is voor jou het hoogtepunt geweest van al die, van die reizen? Van de reizen bedoel je? Ja, nou ja, daar kan ik me redelijk bij Sebastian aansluiten. Dat is wel een beetje wat het is inderdaad. Japan is natuurlijk te gek. Het is een krankzinnig land om mee te maken. Zeker als nuchtere Drenthe natuurlijk. Zoveel... zo'n cultuurschok om daar te zijn... ik verbaasde me ontzettend bijvoorbeeld over de muziek die ze in de supermarkt draaien. Ja. Dat is echt niet normaal. Dan draaien ze gewoon jazzrock. Ja. Ik hoorde Cassiopeia en zo. En dus muziek uit mijn jeugd. Ja. En dat draaien ze daar gewoon in de supermarkt. Ja, in Nederland draaien ze gewoon Jan Smit. Weet je wel. Ook niks mis mee trouwens hoor. Tenminste. Maar ja, dat is anders, zeg maar. En wat het verschil tussen Japan, zeg maar, tussen Japanse... het publiek en het Indonesische publiek? Ik denk dat Japanners nog wat gedisciplineerder zijn. Mm-hmm. Die zijn nog wat meer... en die zingen dan ook mee en die doen op hun manier ook echt heel leuk. Hupsjes op de stoel en zo, maar dat is dan wel een beetje. Mm-hmm. En in Indonesië gingen ze echt uit hun dak. Maar was het echt gillen en dat was echt... Wat dat betreft nog wel weer een verschil, zeg maar. Okay. Beide is natuurlijk ontzettend leuk. Mm-hmm. Ik heb net gevraagd aan Sebastian, dat voelde dus als succes. Voelde dat voor jou ook als succes? Het is altijd leuk als je gewaardeerd wordt. Ja. Maar ik moet voor mezelf eerlijk zeggen dat ik vind succes gewoon als wij een goede cd gemaakt hebben. En als ik daar trots op ben. Ja. En als de wereld dat dan ook een leuk cd vindt, is dat leuk meegenomen. Maar dat is voor mij niet... Ik denk dat dat voor iedereen wel zo is, want anders deden we dit niet. Maar ik denk dat wel dat gevoel van we maken een cd van en dat is over 10 jaar nog te gek om naar te luisteren. Ja. En dat vind ik waardevol. Ja. Dat is voor mij wel een beetje succes. Ja. Ja. Wat wil Tristan nog meer? De wereld veroveren natuurlijk. Ja. Daar zijn we nu hard mee bezig. Ja. in die 5 jaar. Ik heb jullie zien groeien. Dus ik vond het echt van... jullie gaan de wereld veroveren met jullie muziek. Ja, en de uitstraling van Tristan. Het komt zoals het komt natuurlijk. Maar we zijn in elk geval nog lang niet moe. We zijn er nog lang niet flauw van. We hebben nog heel veel plannen. De plannen voor volgende cd zijn we langzaam een beetje... mag nog niet helemaal verklappen. Mm-hmm. Maar het concept komt wel weer een beetje... tot elkaar. Mm-hmm. Voorlopig zitten we natuurlijk nog in deze tour. Dus in de Spice of Five tour, zoals we dat zo mooi noemen. Dus dat gaat richting volgend jaar ook nog wel even door. We hebben wat leuke clubjes. We doen voor het eerst echt een club iets, zeg maar. Dus dat is voor Nederland ook wel vrij uniek. En ook wel weer, is ook wel weer spannend natuurlijk. Ja. Krijgen we de zalen vol. Ja. En, dat is dan, hè. In Indonesië gaat het dan heel goed, maar in Nederland moet je gewoon veel harder werken. Ja, keihard. Raar is dat eigenlijk, toch? Dat, wat je van ver haalt is lekker. Dus ik denk ook wel dat je ziet hetzelfde op Noisy Jazz als de mensen uit Amerika komen. Ja. Die komen hier en die spelen daar voor 30 man. En die komen hier en die spelen voor 7000 man in een grote zaal. En kijken hun ogen uit. Mm-hmm. Dus dat blijf je denk ik toch ook wel een beetje houden. Nou, ik wil jullie allebei bedanken, Sebastian en Frans. Ik denk ook wel dat Tristan zeg maar de wereld gaat veroveren. We hebben ontzettend genoten van de eerste set. Op naar de tweede set. En we gaan heel veel van jullie nog horen. Dank je wel voor het interview. Dank je wel. Butterflies are tumbling round and round, wanting more attention. Yes, no landing on the ground, struggling for blue sky eyes and flowers in the spring for warm and humid evenings when the stars will start to sing of love and understanding. All we want is love and understanding. Stars will see. start to sing of love and understanding. All we want is love and understanding. Sometimes I find it hard to watch the news, don't you? 'Cause all it does is bring you down, get you frustrated and angry. And I believe that all the energy you put out into the world goes somewhere and does something. So you know, like this guy in the back came to give me a hug, and he wants everybody to hug each other. That's all we need. We need to choose love, don't we? All we need. So just turn off the news, and you decide how you want to live, and what you put out there will spread out. Come on, choose love. Come on, do it now. Come on. All we want is love. All we want is understanding. That is all. That is all. That's all. That's all. Dank jullie wel. Nou, geef elkaar allemaal een knuffel, want dat moet van jou, toch? Yeah, man. Captain Love. Thank you. Nog één keer allemaal, ook jij. Put my feet back on the ground. Yeah, man. Come on, come on. Put my feet back on the ground. Yeah, yeah. Put my feet back. Put my feet back on the ground. Elke week koorrepetitie hier, hè? Don't bite the hand that feeds you. Be graceful in all you do. Loving friends is easy, loving enemies much harder. So be godly in all you do. Don't you look to your neighbor. Me is gratitude much favor. Gave you all the tunes to get you through. Body, body, oh, it's not what you give to your neighbor, but what you do with what he gave you. It's the true sense of the guiding you. Don't you lead on the ignorance of man. Don't you rest on your own understanding. When all is lost, don't lead the way. Let love lead the way. Body. Thank you. Al geliked ergens en al vrienden gemaakt en weet ik veel wat. Tristan Music 2, ja, dat kan echt niet, hè, dit. TristanMusic.com, daar zie je alle links naar alle social media die je maar zoekt. En natuurlijk iTunes en alle toestanden waar je dingen kan kopen. Maar uiteraard aan de tafel daar, cd's en vinyl. Dus mocht je iets mee willen nemen, daar, ja, kijk. We hebben een team, reclame-team. Hey, wat goed doen jullie dat. Ja, dus... Ik hoor heel gejuich van deze kant komen. Ja, ik vind het goed wat jullie doen. Reclame team, helemaal goed. Jullie mogen altijd mee. Is helemaal goed. Maar dank jullie wel. Dus Tristan, wat was het ook alweer? Tristan Music, ja. Yeah. Hey, proost. En dan gaat hij nu een stokje nemen. De drummer Sebastiaan Cornelissen. Die krijgt nooit aandacht. Ik hou hele verhalen, is dat glas nog niet leeg, joh. Ja, jongens. We doen er nog één. Thank you. Dank jullie wel. Tot ziens. Koen Molenaar, Frans Verlink, Guy Nickels en Sebastian Cornelissen. Yeah, man. Hey, jij zegt het je. Oh. Hey. Oh, jullie zijn er ook. Ah, te gek. Dit was echt super tof. Dank jullie wel. Ja, als jullie meer willen, moeten jullie zo meteen even nog heel hard... Er is namelijk één iemand die moet ik nog even voorstellen. Dat is heel belangrijk. De rest wat ik zeg niet. Dit is heel belangrijk hier. Ik ben het namelijk een keer vergeten. Dus. Is ze niet waanzinnig? Wat is ze mooi vanavond, hè? Oh, echt waanzinnig. Evelyn Callancé. En allemaal cd kopen, anders word ik boos. Oei, hij wordt boos. Willen jullie nog een liedje? Nog een liedje. Ja, we willen zelf ook nog wel een liedje, hoor. Dus. Toch? Jij, hè? Jij wilt vooral een liedje. Ja, doe maar even goed vast. Ja. Yo. We hebben wel een coole achtergrond. Tada. Better keep your distance when a plague comes your way. He ain't about a true love, it's a foolish big mistake. Coming in excited, trouble spelling every way. I got to break away in time, you know. Hey, it's a danger you cannot ignore. Cut your head in a spinning whirl. Really got all the moves, but you know, girl. Trouble spelled in every way, trouble in every way. You know you got to stay away, trouble in every way. Trouble spelled in every way, trouble in every way. You know you got to stay away. You'll be tangled in his arms. When he knows he's got you, then he'll play you like a toy. His wicked little luxury, for sure you won't enjoy. It's a danger, you better beware. Gotta show him the door if you dare. Take a stand, better be on your guard. Let him go, say goodbye if you're smart. Trouble spelled in every way, trouble in every way. You know you got to stay away, trouble in every way. Trouble spelled in every way, trouble in every way. You know you got to trouble in every way. You know you got to stay away in every way. Trouble spelled in every way, trouble in every way. With love on the take, so you need to read the signs. He'll leave you behind and fool with your mind when you've fallen in so blind. Trouble spelled in every way, trouble in every way. You know you got to stay away, trouble in every way. You know you got to stay away. Spelled in every way, trouble in every way. You know you got to stay away, trouble in every way. Trouble spelled in every way, trouble in every way. You know you got to trouble. We'll be right back. Oké, jongens. Hij staat altijd in de hoek. Helemaal in het donker vaak. Dus ja, hij krijgt nu ook even een klein momentje aandacht. Frans Vollink! Thank you. En dankjewel dat je ons weer hebt uitgenodigd. En mag nog een applaus voor iedereen die hier alles zo mooi heeft opgebouwd. De techneuten en de mensen achter de bar. Dank jullie wel en tot ziens. Ja, dankjewel. Dankjewel Tristan. Het was weer een geweldig concert. Hartstikke fijn dat jullie allemaal hier zijn. Volg Smooth Jazz Europe voor nog meer concerten in het Jazz Rock Café. En ik zie jullie heel graag terug een volgende keer. Wel thuis. Thank you. all of my